karo kowe. Tapi gak kowe ra gagas aku. Tapi tenan dek, tresno kowe iki ora bakal luntur. Sak lawase dek, sak lawase. Kudu piye aku bisa mulai demi tresnamu. Bakal ulur aku tetap ra mundur. Ora bakal luntur. Apa kurang rasa tresno sing tak ukir jroning raga. Kowe kok nyempelekne malah dadak PHP. Padahal aku kurang tresnoku monggo kowe. Waktu bondo lan nyawa kabeh wis tak ikhlasne. Kowe ragu-ragu ora nampa awakku. Tak cerai kowe ngadok gawe loro batinku. Ya men aku tetep berjuang kanggo awakku. Muka wae kowe pekak aja gelap dadi. Aku rasa sempet mikir awakku dhewe. Hatimu kok kaya watu sirap.